क्या देखा क्या किया मैंने, फूल को आज गाते देखा है, चांद को आज छू मैंने, मुझे आज तूने जो छू लिया मेरे जिस्म जान पिघल गए, मुझे आज तूने जो छू लिया मेरे जान पिघल गई, तेरे प्यार की तेरे नाम के दिए अंग अंग जल गए, मुझे आज तूने जो छू लिया, सब कुछ है तो वो मूरत है, देख कर भी यकीन नहीं आता कोई इतना भी खूब सूरत है, जो करीब आया तू हम नशी तो है, सांस रोके हुए जमीन, जो थर थराए जलब तेरे कई गीत जैसे मचल गए, मुझे आज तूने जो छू लिया मेरे जिस्म जान पिघल गए। ini.